मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजम्भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है सप्तमवृत्ति पाठ में स्वागत है और ईश्वर की असीम अनुकंपा से असीम कृपा से हम जो है भी ह्री भ्रीहुवाम श्लूवच्च यहाँ तक पढ़ लिए थे। बाल बोध जी यहाँ तक पढ़ लिए थे ना जी? हाँ ये हो गया था ना, तो अब इससे आगे चलते हैं। आगे है क्रीचानु प्रयुज्यते लिटि। क्री यकारांत पुमलिंग क्री शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। च जो है अव्यपद है और अनुप्रयुज्यते एक क्रियापद है, सिंगंत क्रियापद है। अनुपूर्वक प्रपूर्वक युज धातु लट लकार आत्मनेपद प्रथम पुरुष एक वचन है और लिटि जो है सकारांत पुमलिंग लिट सब सप्तमी विभक्ति एक वचन है। यहाँ अनु प्रयुज्यते इस तिंगंत पद में जो अनु शब्द है उपसर्ग है ये पश्चात अर्थ में है, अनुपश्चात अर्थ में है। जैसे अनुमान में भी अनुपश्चात अर्थ में है, मान के बाद ज्ञान के बाद जो ज्ञान हो अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान के पश्चात जो ज्ञान होता है उसको अनुमान प्रमाण कहते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर अनुपश्चात अर्थ में है ये समझना है। और यहाँ पर क्रिय जो है वो क्रिय यहाँ पर जो है क्रिय प्रत्याहार रूप में, यहाँ पर क्रिय से प्रत्याहार का ग्रहण है। सो ध्यान रखिएगा कि क्रिय इति प्रत्याहार ग्रहणम, क्रिय इत्यनेन प्रत्याहार ग्रहणम, क्रिय जो है इससे प्रत्याहार का ग्रहण है। किस प्रत्याहार का ग्रहण है तो ये निकाल लीजिए, निकाल लीजिए आप 5-4 अध्याय 48 सूत्र निकाल लीजिए। 5-4 50 है, 48 नहीं है, 5-4 50 है, 5-4-50 कृभ्वस्त योगे संपद्य कर्तरी च्वी। ये निकालिए बालबोध जी, आप निकाल लीजिए वसुधा जी आपने निकाल लिया। कृभ्वस्ति योगे संपद्य कर्तरी स्वीह, ये 5450 नंबर बाल बोझ जी निकाले जी आचार्य जी। तो आपको प्रत्याहार तो बनाने आता ही है, पीछे पढ़ाया हुआ हूँ कि आदिरंत्येन सहेता अंत्येन इतासह आदि ही मध्यगा नाम स्वस्य संज्ञास्यात्। तो ये संपद कर्तृचु पहला सूत्र है और 58 नंबर सूत्र इसी में आगे देखिए 5458 क्रियो द्वितीय तृतीय संभवीजात कृषौ, क्रियो द्वितीय तृतीय संभवीजात कृषौ निकाल लिए 5458। तो अब आगे पढ़िए क्या है अंत्य कर्तृत्व से लेकर के और क्रियो द्वितीय तृतीय सम्म बीजात कृषव यहाँ तक में क्री भू अस्ति तीन का समय तीन के साथ तीन के आधार पर ही पूरा अर्थ बनता है। तो तीन ही का उसमें जिक्र है, क्री का है, भू का है और अस्थि का है। तो क्री धातु है, भू धातु है और अस्थि धातु है। क्री धातु है कि नहीं जी? अब भू धातु है कि नहीं और अस धातु है कि नहीं? तो तीनों धातु है ना। तो यहाँ पर क्रींचानुप्रयोजितेलिटी में, क्रींचानुप्रयोजितेलिटी में जो क्री है वो प्रत्याहार का ग्रहण है। अर्थात वहां पर पंचम अध्याय के चतुर्थ पाद के 50 नंबर सूत्र से लेकर के और 5458 तक जो है, तो क्री और यौ के बीच में, क्री और यौ के बीच में भू और अस्थि है और स्वस्थ चरूप अपने रूप का भी ग्रहण करेगा, इसलिए क्री भी हो गया। अर्थात क्रीचानुप्रयोजितेलिटी में क्री का मतलब है क्री भू और अस्थि। समझ में आया कि नहीं? अभी भी समझ में आया? हाँ, मैंने वहां पर अष्टाध्याय में देखना ना या प्रथम वृत्ति में कि भाई वहां पर 50वां नंबर सूत्र है, 5450 जो है, 5450 से लेकर के 5458 तक। तो प्रत्याहार तो आपको बनाने आता ही है, जैसे अण अक इत्यादि बनाते हैं, तो अण में औई उरी औई उ का ग्रहण हुआ कि नहीं? ऐसे ही क्री और क्री का यह हुआ, इस क्री के अंदर में क्री भू अस्थि का ग्रहण हुआ कि नहीं? हाँ, तो वो प्रत्याहार का ग्रहण है, यही बात इसमें कह रहा है। बस दादा जी आप समझे? आचार्य जी हाँ। तो क्री की प्रत्याहार ग्रहणम, यचने प्रत्याहार ग्रहणम। अब आगे जो है अनुप्रयुजते है, तो क्या अर्थ हो गया जी? अर्थ हो गया कि ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, आम की आ रही है अनुवृत्ति, आम और किसकी अनुवृत्ति आ रही है? धातु की आ रही है, प्रत्यय परस्य की अनुवृत्ति आ रही है। ये जो काश प्रत्यय दाम मंत्र की जो आम है, 3135 नंबर जो सूत्र है काश प्रत्यय दाम मंत्र लिटी, इसे आम की अनुवृत्ति आ रही है यहाँ से। तो अर्थ क्या हो गया जी? अर्थ बन गया मने की भू अस्ति अनुप्रयुजते, बाद में प्रयोग किया जाता है। किसके बाद में? प्रश्न ये हुआ कि किसके बाद में? ऊपर से आम की अनुवृत्ति आ रही है, तो अर्थ बसात विभक्ति विपरिणाम, अर्थ के कारण विभक्ति बदल जाएगा। तो अर्थ हो गया कि आम प्रत्यय अनु अर्थात पश्चात, आम प्रत्ययस्य अनु अर्थात पश्चात क्री अनुप्रयुज्यते लिटि प्रत्यये परतः, यह अर्थ हुआ। कहने का अभिप्राय यह हुआ कि आम प्रत्यय जब होगा तो आम प्रत्यय के बाद में क्री धातु का प्रयोग होगा, भू धातु का प्रयोग होगा और अस धातु का प्रयोग होगा। और जो भू अस का प्रयोग होगा कब? जब लिट प्रत्यय परे होगा। इसलिए आप पीछे आप जहां पर भी देखोगे, आप काश प्रत्यय दाम मंत्र से लेकर के और भी री भूवांशु बच्चा तक देखो, तो आपको या तो क्री का, जैसे काशान चक्रे वह क्री धातु है, लिट लकार का प्रयोग है, काशाम जो है आम प्रत्यय, तो आम प्रत्यय के पश्चात क्री का प्रयोग किया, लिट परे है तो चक्रे बन गया। आप यदि 36 नंबर सूत्र देखो, इहान चक्रे उहान चक्रे, यहाँ पर भी ऐसे ही है। दया यास्त में देखो तो दयान चक्रे पलायान चक्रे आसान चक्र, सब में क्री का प्रयोग है। और ऐसे ऊषा विद जागृत भिन्न दृश्याम में देखो तो ओशान चकारा उबोषा विधान चकारा विभेद जागरण चकारा जजागारा, तो विधान चकारा यहाँ पर जो है आम प्रत्यय जिस पक्ष में होगा तो उस आम प्रत्यय में क्री धातु का प्रयोग किया और पृथ्वी पर इसलिए चकारा बन गया। आप 3139 नंबर सूत्र में देखो बच्चा, इसका उदाहरण है आम हो गया। विभ्रांत चकार, यहाँ पर आम प्रत्यय के पश्चात क्रिय विभ्रांत चकार बन गया, नहीं तो बभारा बन गया जब आम प्रत्यय नहीं होगा तो। ऐसे जुहवान चकार हु धातु है, उसे जुहवान चकार बन गया आम प्रत्यय हुआ तो। आप जहाँ पर भी आप देखो उदाहरण, ये सब में चकार चक्रे चकार अभिप्राय है कि आम प्रत्यय के बाद या तो कृत होगा, भूत होगा या असधातु का प्रयोग होगा, तीनों को अलग अलग बने तो तीनों का होता है। आपको सूत्र सब अनुप्रयुज्यते या अनुप्रयुज्यन्ते, आम प्रत्यय के पश्चात क्री के प्रयोग किए जाते हैं, क्री भू अस्थि के प्रयोग किए जाते हैं। उदाहरण है इसका पीछे वाले सब यहाँ पर है, जैसे पाठयान चकार, पाठयाम बभूब और पाठयाम मास। पाठयान चकार कीजिए, पाठयान चकार कीजिए, पाठयाम बभूब मास, ये सभी यहाँ पर जो है हो गया, इसमें कोई विशेष नहीं है। भू धातु से भूव बनेगा और धातु से आसा बनेगा, आसा भू धातु से भूव और उसे आसा बनेगा में, तो इसमें कोई विशेष नहीं है। जैसे जो है इत्यादि किए हैं बन जाएगा और नहीं देख लीजिए आगे है। कुर्वन्तु चन्यत्रस्याम विदां कुर्वन्तु, ये क्रियापद है लोटलक्री धातु लोटलकार प्रथम पुरुष एक वचन है, तिंगंत पद है और इति जो अव्यय पद है और अन्यत्रस्याम में जो है अव्यय पद है। अब यहाँ पर जो है अर्थ क्या हो गया जी, विदां कुर्वन्तु, वैसे पीछे पढ़ करके क्या आया, पीछे पढ़ करके आया कि पीछे पढ़ करके अभी आया कि क्री का अनुप्रयोग किया जाता है, क्री का अनुप्रयोग किया जाता है, तो क्री का तो अनुप्रयोग यहाँ पर किया ही गया है, परंतु ऊपर पढ़ क्या है कि लिट के परे रहते होता है, लिट परे रहते होता है, ये आपने पढ़ा है, परंतु ये यहाँ पर क्या कर दिया कि विदां कुर्वन्तु इति विकल्प, तो विदां कुर्वन्तु इति रूपम विकल्पेन निपाते, माने विदां कुर्वन्तु बना शब्द दे दिया हुआ है कि विदां कुर्वन्तु इति रूपम ये विकल्प से निपात होता है, तो विदां कुर्वन्तु होगा और विकल्पु भी होगा। धातु है, जन्य धातु है और इससे जो है निपातन से यहाँ पर लोट लकार ले आए, लोट लकार है? तो उस लोट के परे रहते जो है आम प्रत्यय, जैसे वो लिट के परे रहते जो है अमंत्र विषय में काश प्रत्यय दामंत्र जो है उससे जो आम प्रत्यय किया था प्रत्यांश से और काशी से, ऐसे ही हो गया निपातन और लोट। अब आम भवत होता है वो लिट का हाँ यहाँ पर है तो यहाँ पर यहाँ पर आम है कि आम लोग है तो लूप करने की सकता यहाँ पर जो है अविद आम और लोट तो यहाँ पर आम प्रत्यय को निमित्त मान करके माने आम को मान करके विद की अंग संज्ञा है आम को मान करके विद की अंग संज्ञा है और अंग संज्ञा होने से यहाँ पर पुगंत लोग पदस्थ जो है गुण प्राप्त है परंतु उसका अभाव हो गया निपातम किया है ना जी उसका यहाँ पर जो है अभाव हो गया है ये और साथ साथ क्या है उस लोट का और इस स्थिति है वो कार हो जाए जो पीछे लोडा उकाड़ा दे सकती तो झील जो आते सूटी कर दिया एरोस कुरु विदाम कुरु मुक्ता अपने अनुसार विदाम न होता विदाम कुरु ऐसा बन गया और किसने कहा है इस पक्ष में आमने होगा उस पक्ष में विदंतु बन जाएगा तो जैसे कुर्वंतु किसी जैसे विदंतु हो जाजाएगा विद है जी को अंत हो जाएगा रू से ही को वो कर दीजिए और पर जो है पूर्ण प्राप्त है विधवत होता है तो क्या है विद ने किस गुण का है जी ने वैसे उसी गण क्या है विदंतु किस गण का है विदज यानी अदादि गण का है अदादि गण का है जी विदज यानी अदादि गण का है तो प्रवृत्ति में सबसे सबका लुक हो गया तो विदंतु बन ये प्रथमा विभक्ति है अभ्युत साधयाम प्रजनयाम चिकयाम रमयाम इति चत्वारी प्रथमांतानि ऐसा कह रहे हैं कि ये चारों जो है प्रथमांत पद है आकारांत स्लिंग अभ्युत साधया शब्द साधया नहीं आकारांत स्लिंग कैसे हो जाएगा सीधे प्रथमांत है मकरांत है मकरांत नपुंसक लिंग अभ्युत साधयाम शब्द प्रथमा एक वचन प्रजनयाम भी प्रथमा एक वचन चिकयाम प्रथमा रमयाम प्रथमा और रमयाम है अकर जो है अकह जो शब्द है अकह प्रथमा विभक्ति एक वचन है अकह जो है प्रथमा विभक्ति एक वचन है फिर इस पर और विचार करते हैं पहले अकह वैसे लग तो रहा है कि अकह जो शब्द है ये प्रथमा विभक्ति एक वचन है क्योंकि विसर्ग है अकारांत पुंलिंग रफा एक वचन है। और ये अकह का संबंध सबके साथ है, अभ्युत सादयाम के साथ भी है, प्रजनयाम के साथ भी है, चिकयाम के साथ भी है और रमयाम के साथ भी है। चारों पदों के साथ है इसका संबंध। माने इसलिए यहाँ पर प्रथम व्यतिकार कर रहे हैं कि अकह शब्द अभ्युत सादयाम प्रजनयाम चिकयाम रमयाम इत्येत सर्व से संबद्धते। माने ये जो है के साथ भी संबंध रखता है, उसके साथ भी संबंधित है, संबंध है के साथ भी संबंध है, के साथ भी संबंध है, रमय के साथ भी संबंध है। हालांकि द्वंद समास के में या आदि में जो सुनाई देता है उसका प्रत्येक संबंध होता है, ऐसा अपने पढ़ा पर है। परंतु और के साथ जो है संबंध बन गया जी का पावयम पाव क्रिया भी है ना, क्रियापद है पावयाम क्रियात, ये तिंगंत पद है। अच्छा जी एक और चीज, अकह प्रथमा विभक्ति एक वचन, अकह भी तिंगंत पद है, अकह भी तिंगंत पद है। अकह भी तिंगंत पद है, कैसे है बताएंगे अभी विचार करेंगे। तो अकह भी क्रिया पद है, ये तिंगंत पद है, और पादम क्रियात भी तिंगंत पद, और विदा मकरन ये भी तिंगंत पद है। इति जो अव्यय पद है और छंदसी जो है सकारांत नपुंसक लिंग छंदस शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। फिर एक बार बता रहा हूँ, एक बार पदच्छेद कर ले, अभ्युत सादयाम प्रजनयाम चिकयाम रमयाम रमयाम, ये जो चार शब्द हैं, इन ये चारों शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है मकारांत। और अकह का संबंध चारों के साथ है, अभ्युत सादयाम के साथ भी है, प्रजनयाम के साथ भी है, चिकयाम के साथ भी है, रमयाम के साथ भी है। और आगे है पावयाम क्रियात, ये तिंगंत पद है, अकह भी तिंगंत पद है, पावयाम क्रियात भी तिंगंत पद है, विधा मक्कन भी तिंगंत पद है, इसी अव्य पद है, छंद सप्तमी ये। तो अन्य तरह से वृत्ति आ रही है जो पढ़ के अंकुर नहीं, तो क्या अर्थ हो गया जी, अर्थ बन गया छंदसी विषय अभ्युत सादयाम प्रजनयाम चिकयाम रमयाम इति चत्वारी पदानी विकल्पेन निपात्यन्ते निपात्यन्ते और एते शब्दानां ये जो है अभ्युत अकयाम क्रिया अका भी तिंगंती पद है, पर जो अका का संबंध चारों के साथ है, इसलिए ये ये पूरे शब्द निपातित है, ये शब्द के शब्द पढ़े हुए हैं, माने सिद्ध किए हुए शब्द पढ़े हुए हैं, इसमें कल्पना करनी है, इसमें आम प्रत्यय की कल्पना होगी अभ्युत्सादयाम में, सादयाम अभ्युत्सादयाम इत्यादि में आम प्रत्यय की तो उसे सिद्ध करें, तो सादयाम प्रजनयाम क्रियाम अकह ये शब्द और पावयाम क्रियात विदाम अक्रम ये दो शब्द हो गए। तो अब इसका अर्थ क्या हो गया कि अभ्युत्सादयाम अकह प्रजनयाम अकह चिकयाम अकह रमयाम अकह पावयाम क्रियात शब्दार्थी विषय विकल्पित छंद विषय विकल्प से निपातित होते हैं, विकल्प से निपातित और सबके साथ संबंध अलग से करने की नहीं है, तो प्रयुक्त तो विराम अभ्युत्सादयाम इत्यादि प्रत्यांत है, जो है अकह का प्रयोग होगा, अकह का प्रयोग होगा, तो ये सबसे पहले जो है प्रजनयाम, प्रजनयाम में अभी उपसर्ग अभ्युत्सादयाम में अभी उपसर्ग है, उत उपसर्ग है और सद धातु है, और प्रजनयाम में प्र उपसर्ग है, जन धातु है और रम धातु है, इस सीधी साक्षात पड़ा हुआ है। तो अभ्युत्स बने अभी पूर्वक उत पूर्वक सद धातु ये नियंत है, क्योंकि अभ्युत्सादयाम में अभ्युत माने अभी उत और सद धातु है, सद से आगे निच करेंगे, निच करके फिर जो है उपधा को वृद्धि हो जाएगी, इसलिए साद बन गया, सादी बन गया, अभ्युत सादी बन गया, और फिर जो है अभ्युत सादी हो गया नियंत धातु, और इस धातु से जो है लुंग परे रहते आम प्रत्यय का निपातन किया है, लुंग परे रहते आम प्रत्यय का निपातन किया है जी। तो यहां पर है, आम हो तो सादी आम और घर में लुंग है, अभ्युत सादी आम लुंग तो आम के पर कर दीजिए ई को ए कर दीजिए, अभ्युत सादे आम एचो यवायव, तो अभ्युत साद याम बन गया, अभ्युत साद याम। अब आम से परे ली का लुक करता है जैसे होता है, वैसे निपातन से लुंग का लुक हो जाएगा, तो अभ्युत सादयाम, और उसके बाद फिर जो है उसके बाद अनुप्रयुजते, उसके बाद अक का प्रयोग किया जाता है, तो अभ्युत सादयाम तो अभ्युत सादयाम हो गया, फिर अक है अक है, तो ये जो है क्री धातु है, दुक्री करने क्री धातु है, अभ्युत्साधयम क्रि और लुंग लकार है, लुंग लकार के स्थान पर सिप ले लोप हो जाता है इकार का, तो त हो जाएगा। तो अभ्युत्साधयम क्रि त और लुंग लंगनी छोड़ा तो अट आगम कर दीजिए, तो अभ्युत्साधयम अट क्रि त ये हो गया। अभ्युत्साधयम अक्रीत, अब यहाँ पर जो है अभ्युत्साधयम अट का अ क्रीत अक्री लुंगी, लुंग है ना, लुंग के पर क्री प्रत्यय कर दीजिए तो क्या हो जाएगा अक्री अक्री त्ली त अक्री त्ली त और त्रिलुंगी हो गया और ली का जो है ये लुंग के परते ली प्रत्यय हुआ और फिर ली का जो है लुक हो जाता है। ली का जो है लुक हो जाता है, ये देखेंगे आगे जो आगे आएगा ये आगे देखे, ये है त्रिलुंगी से ये क्या हुआ है कि त्री प्रत्यय हुआ है, और उसके पश्चात यहाँ पर जो है स्त्री का लुक होगा तभी होगा। वैसे स्त्री सिच प्राप्त है कि स्त्री के सामने सिच आदेश होता है परंतु सिच आदेश नहीं होगा। यहाँ पर आप क्या कीजिएगा निपातन से जो है लुक कर दीजिएगा, निपातन से यहाँ पर जो है ये लुक हो जाएगा। और तो ऐसा नहीं है कि जो है कि चिली को लुक करे, ध्यान में भी आ नहीं रहा है इसलिए का जो लुक करने वाला है। ये जो है ये पीछे जो है आम परस ले लुक भवती जो आठ चार जो दो सॉरी दो चार जो है नहीं वो आगे तो ये है अच्छा जी यहाँ पर तो लुक होगा लुक हो जाएगा सत्य होता है। और फिर स्त्री का जो है कितना होकर के यहाँ पर लुक हो जाएगा। वैसे भी बात से ही करते हैं, कल मैं आपको बताऊंगा कि भाई इसके लिए कोई विशेष सूत्र है कि नहीं है। तो अभी ये लुक है, तो लुक हो गया, लुक होने के बाद जो है फिर जो त जो है माने अकृत, त को मान के गुण कर दीजिए या लेत्री को मान करके ही गुण कर दीजिए, तो गुण हो जाएगा, क्री को कर बन जाएगा, तो अकर अर्त हो गया है, अकर्त हो गया, अकर्त मन लोप करके ही साधारण से गुण कर दीजिए अकर्त। अब जो है अब अकर्त और त का जो है लोप कर दीजिएगा, ये जो ना संयोगांत लोप हो जाएगा, र और त के जो बीच में है अकर्त तो संयोगांत लोप तो यहाँ तकार का लोप हो गया तो अकर हुआ, और अकर जो है उसको जो है खरब सामर विसर्जनीय से जो है विसर्ग कर दीजिएगा तो अकह बन गया, तो अभ्युसादयाम अकह। तो यहाँ पर जैसे लित लकार विषयक जो भी कार्य है वह लुग लकार में निपातन से होता है, इस चीज को इसमें विशेष समझना है। ऐसे प्रजामकह बन जाएगा, प्रोपक जनी प्रादुर्भाव धातु से जो है निज करके प्रजामक पूर्वत हो जाएगा, उपजा वृद्धि इत्यादि हो करके, तो प्रजयाम प्रजनयाम अकह, इसमें इस चीज को ध्यान रखना है, प्रजनयाम अकह में जैसे जन से निच हुआ तो जान बना, परंतु यहाँ पर मिताम ह्रस्व से जो है मित संजक जिसका है उसको ह्रस्व हो जाता है, तो वो ह्रस्व हो गया है। मिताम ह्रस्व 6492 नंबर सूत्र है, 6492 तो मिताम ह्रस्व जो मित संजक है अंकु जो है उसके उपधा को ह्रस्व हो जाता है, नी के परे रहते हैं, तो घटादयो मित तो जनी जिरस क्नसु रही जो मंता से इत्यादि जो है ये मित संजक है, इसलिए जो हो गया जनी धातु है उसको मिताम रस से रस हो गया है, जनी मन घटादयो मित जनी दृश्य क्नसु रही जो मंता अमंत इत्यादि इसको रस हो जाता है, तो ये सभी धातु घटा दी है समझ लीजिए, तो यहाँ पर रस हो गया है, तो प्रजन न करके प्रजन रह फिर हो गया, अब प्रजनयाम और अकह इत्यादि सब वैसे हो जाएगा, चिकयाम अकह भी ऐसे बन जाएगा, चैने धातु से जो है चिकयाम अकह बन जाएगा निच करके, और रमयाम अकह रमुक्रयाम धातु से निच करके जो है रमयाम अकह बन जाएगा, इसमें मिताम ह्रस्व से जो है रस हो जाता है, राम न बन करके रमयाम बनता है, चिकयाम का में यहाँ जो धातु है उससे जो है पूर्वती है नित प्रत्यय कर लीजिए, निश्चित कर लीजिए कि बाद लूम नकार है, इकयाम क्या कर दीजिए, इकयाम मकह जो है यहाँ पर करें इत्यत्रापि चीन धातु लुंगी पर कह आम प्रतिनिपात्य थे और द्विर्वचन भी निपादित किया गया है और कुत्त भी यहाँ पर निपादित किया गया है, ची ची ऐसा को जो है द्विवचन निपादित किया गया है, ची ची नीच है निर्वचन किया अच्छी, और यहाँ पर जो है ककार आदेश भी निपातन से हुआ है तो ची की और गुण हो जाएगा के जावा चिकय चिकय आम हो गया, चिकयाम बन गया और अकह वैसे पूर्वकी हो जाएगा, रमयामका में मितामरस से रस ये हो गया और पावयाम क्रियात में जो पुंज धातु से नीच प्रत्यय कर दिया वृद्धि कर दिया तो पऊ बन गया, पऊ हो गया जो पावी बन गया, पावी क्या गया लिंग लकार हो गया पावी, फिर आम प्रत्यय और ली पुंग पवने पुई पवने दोनों से बन जाएगा, अचुन से वृद्धि हो जाएगी और निजन पावी धातु आशीष लिंगों से जो है आशीर्वाद अर्थ में लिंग प्रत्यय हुआ है और उसका आम प्रत्यय ले लुक होता है आम परे से, आम से परे जो ली का लुक होता है ली से लिंग और लिंग दोनों का गठन होता है तो यहाँ पर ली का लुक हो गया है तो हो गया पावी आम, ये जो है वह पावे आम गुण मैं चाहे कर दिया गुण कर दिया तो पावे आम हुआ ये कर दिए तो पावयाम बन गया, पावयाम आगे लिंग है पावयाम तो पावयाम तो यहाँ पर जो है क्रियानु प्रचलिती जैसे किया वैसे यहाँ पर क्री हो जाएगा पावयाम क्री, पावयाम क्री और लिंग हो गया और लिंग का जो लुक हो गया है तो पावयाम बन गया। अब यहाँ पर जो है फिर जो है क्री का प्रयोग करेंगे जैसे किए थे पावयाम क्री और फिर लिंग ले आएंगे पावयाम क्री लिंग और यहाँ पर यासुट आगम होता है और उदात्त होता है गिद्ध तो यहाँ पर पावयाम क्री यासुट तिप लिंग के स्थान पर तिप कर दीजिएगा तिप का इतना सजिकार का लोप हो जाएगा तो पावयाम क्री यास्त और अनुबंध लोप तो पावयाम यास का पावयाम क्रियास्ता है यहाँ पर एक है बाद में आशीर्वाद अर्थ में उसकी जो है आर्धातुक संज्ञा है लिंगासी आशीर्वाद में लिंग की जो है आर्धातुक संज्ञा होती है, जैसे लिट जो आर्धातुक है वैसे लिंग भी आर्धातुक है। तो ये सार्धातुक भिन्न, ये सार्धातुक भिन्न यकारादि तो यक और सार्धातुक भिन्न लिंग के परे और सकार सार्धातुक भिन्न यकारादि के परे रहते हैं, ये करा सार्धातुक भिन्न लिंग परे रहते हैं। तो यहाँ पर जो है लिंग परे है, यहाँ जो है सार्धातुक भिन्न यकारादि लिंग परे है, यास यकारादि है ना जी, तो इसके परे रहते यहाँ पर क्या हो जाता है, रिकारांत अंको रिंग आदेश हो जाता है। तो रिंग जब आदेश हुआ संयुक्ता से अंतिम में हुआ तो री को हुआ, री को हुआ। तो री को तो क्या करिंग, तो क इसको संयुक्त आदि रमते से संयुक्त आदि सकार का जो है यास के सकार का लोप हो गया है, तो क्या बन गया पावयांग क हलंत है, रिंग का री है। अब क्री बन जाएगा, क र ई है क्री बन जाएगा, मैंने ह्रस्व इकार क रेफ वाला न होकर के नीचे वाला, तो क्री, तो पावयाम क्री और या अत है तो पावयाम क्रियात बन गया, ऐसे बन गया पावयाम क्रियात। और एक और रह गया पावयाम क्रियात और विदामक्रन, कल इसकी सिद्धि करेंगे और पक्ष में सभी होता जाएगा, उसे देखेंगे। जैसे इसमें सब में दिया है अक्रन इतने, कल इसके अब संबंध में और बताएंगे, अब समय हो गया है इतना ही रहने दीजिए इसमें। तो और थोड़ा आप लोग विचारिएगा तो फिर और इस पर बताएंगे, मंत्र पाठ कर रहे हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।